işe yarıyor mu yaramıyor mu bilemiyorum. Bir adet halinde mi yapıyorduk? Yoksa bir vazife mi? Marz-ı ilahiye uygun mu değil mi? Onu da bilemiyoruz. Samimiyetimle ifade edeyim, her zaman marziyat-ı subhaniyesine muvaffak olması için çok yalvarıyorum. Tahtisi nimet kabilinden kabul edin bunu. Onun rızasına uygun düşmeyen insanları cennete götürme bile arzu edilen şey olmamalı bence. Cennete götürme, Firdevs'in kapısını açma. Bunlar bizi aşan şeyler. Fakat her halimizde, her tavrımızda, her davranışımızda imanı ekmel, İslam'ı ekmel, ihsanı ekmel, ihlası ekmel, rızayı ekmel, yakini ekmel demeli hayatımızı. İşte bunlar kaç tane atkı ise o atkılar arasında bir dantela gibi düzgün işlemeye bakmalıyız. İşimiz bu olmalı. Bunda çok defa tam başarılı olamayabiliriz. Başarılı olamama bazen Frenkçi ifadesiyle falso yapma olabilir. Fakat böyle bir hal bizi o doğru duyguyu, doğru düşünceyi sürekli virdi zaban etmeden alıkoymamalı. Düşsek, sürçsek bile yine kalktığımız zaman el-ihsan vel-ihlas demeliyiz. Allah'ım sadece senin marziyatın ve sana seni görüyor gibi kulluk yapma, senin tarafından görülüyor olma mülazasıyla ayakta durma, rükûa varma, secdeye kapanma, kalkıp kadede oturma, sağa doğru dönüp selam verirken adeta seni görüyor gibi selam verme, sola selam verirken seni görüyor gibi selam verme, bizi bu mülahazalardan bir an eski ifadesiyle dur eyleme demeliyiz. Ne düşüp kalkmalar, ne üst üste falsolar yapmalar, ne yanlış şeylere düşmeler, kemali ciddiyetle doğrunun arkasında olmadan Rabbimin izni inayetiyle bizi alıkoymamalı. Asıl mesele odur. Kullun nasi hatta'un ve hayrul hatta'ine tevvabun buyuruyor insandan iftihar tablosu. Herkesin tabiatında onu şiddetle hataya sevk eden adeta genler gibi bir şeyler vardır. Ama bu hata edenlerin en hayırlısı, hata ettikten, düştükten, sürçtüğünden sonra hemen kalkıp doğrulup yine kemerbeste yuhudiyetle Allah karşısında dimdik durma, saygıyla durma, tazimle durma, tevcille durma, takdirle durma olmalı. Ve yine söz sultanı buyurur, Adem hata etti, evlatları da hata etti. Adem unuttu, evlatları da unuttu. Onun hatası mukarrebine göre bir hataydı. İçtihat hatasıydı. Fakirin mülahazasıyla iftar vaktini belirleyememiş. Bir yönüyle ezan okundu okunmadı mülahazasına bilaen, daha sonra el uzatabileceği şeye baktı merhunu gelmeden el uzatmıştı. وَلَا تَقْرَبَ هَذ۪ي شَجَرَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِم۪ينَ O memnu meyveye el uzatmayın. Onu Allah'ın evet demesine, tamam demesine, ben büyüğüm diye kulaklarınızda Allahu Ekber sesini duymanıza bağlanmalısınız. İftarda ezanı bekleyen bir insan gibi. Bu açıdan bizim mülahazalarımız çerçevesinde ona hata demek doğru değildir. Biz hata yapmış oluruz. Onun nisyanı da Ona göre bir nisyandı, mukarrebin nisyanıydı. İnsanın tabiatında o unutma da vardır. Tabiatta hem hata vardır hem nisyan vardır. Ne var ki kaste iktiran eder şekilde o hatalarda, o nisyanlarda ısrar etme, onları hata olmadan, nisyan olmadan çıkarır. İşte o çıkarmaya binaandır ki Bakara Sûre-i Cellesi'nin son iki ayetinde Rabbena la tuâkhidnâ innesînâ ve ahtâna. Mübarek sözlerini Cenab-ı Hak bize talim buyurur, öyle deyin. Allah'ım hata ettik veya unuttuysak ondan dolayı bizi muakaze etme. Demek ki o mevzuda ısrar meselesi olabilir. Hakikaten hata değil de hatanın ötesinde bir şey olabilir. Nisyan dediğimiz şey değil de nisyanın ötesinde bir şey olur. Hata, belki insandaki hata hissi o hata mülazasını nazara itibara alıyor. Her zaman hata etmiş olabilirim mülazasına binaen elfe elfe estağfirullah diyorsa o bir hayra vesiledir. Negatif yönden hayra vesiledir. Aklınıza hata etmişimdir. Her geldiğinde bir kere değil milyon defa estağfirullah, estağfirullah el-azim, el-kerim dersiniz. Nisyan meselesi de insan mahiyetine konmuştur. Yaptığı kocaman, devasan iyilikleri unutmak için konmuştur. Bu iyilikleri hatırlama mevzu, insanı fahra, gurura, kendini beğenmeye, yaptığımız şeyleri başkaları rüyasında bile görmemiştir gibi şeytani mülahazalara sevk edebilir. Onun için bin tane iyilik yapsan, aklında kalanlar karşısında tahdisi nimet deyip Allah'ım bunu sen yaptırdın, içinde riya yoksa, sum'e yoksa, ucup yoksa, fahir yoksa şayet bu iyilikler sana aittir deme. Bütün iyilikleri unutma. İstanbul'u fethetme iyiliğini unutma. Belgrad'a gitme iyiliğini unutma. Kabe'yi fethetme iyiliğini unutma. Güneşin doğup battığı her yere namı Celili Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem götürme büyük ameliyesini unutma. Nisyan bunun için verilmiştir. Hatırlama mevzuu da en küçük hatayı 60 sene evvel men hattında gezerken gözün bir harama ilişmiş. Her aklına geldiğinde meğer ben ne küstah insanmışım diyebilme. Onun için vermiştir. Her şeyi yerli yerinde kullanma, eskilerin ifadesiyle buna her şeyi mahulike lehinde kullanma derler. Hazreti Halik hikmete binaen neyi nasıl yaratmış da onu orada kullanma, mahulike lehinde kullanma demektir. Ve bu onu hoşnut etmeye, öbür tarafta da bizim hoşnut olmamıza vesile olacaktır. Diyelim. Biz buyuz, kendi fotoğraf ve resmimizi bu şekilde ortaya koyduktan sonra zannediyorum, kendimizi doğru okuma imkanı olur. Davranışlarımızla, düşüncelerimizle, tasavvurlarımızla, tahayyüllerimizle kendimizi daha yakından tanıma imkanı olur. İnsan kendisini tanırsa konumunu korumaya muvaffak olur. Allah potansiyel olarak bizi insan yaratmıştır. Ama o insanlığın realize planında dediğim ben onu ortaya çıkması bir yönüyle şart-ı adi planında sizin iradelerinize emanet edilmiştir. Cehdinize emanet edilmiştir. Teyakkuzunuze, temkininize emanet edilmiştir. Böyle çok kritik bir dönemden de geçiyoruz. Hata kapıları ardına kadar açılmış kale kapıları gibi. Bizim sığacağımıza göre değil de kale kapıları gibi açılmış. Bağışlayın, isterseniz atla girebilirsiniz, katırla girebilirsiniz, günümüzün vesayeti sayılan tanklarla girebilirsiniz, F-16'larla bile girebilirsiniz. Bu fenalığa, kötülüğe dair kapılar böylesine ardına kadar açılmış. İstanbul'un o vüsatta kapısı yoktur. Yani Bizans döneminde o vüsatta kapısı yoktur. Sürekli şeytan aleyhimize gibi gösterdikleri bazı şeyleri önümüze sürer. Haydi size bir şey söyleyin bunlara karşı. Hep sükut mu edeceksiniz? Belki bazen suret-i haktan da görünerek bir şeyleri dürtüler bize. Ve şeytanın dürtüleriyle hiç farkına varmadan biz de onun dürtülediği şeyleri söyleriz. Mesela paralel dediler bize. Evet, günümüzde antır parantez arz ediyorum. Paralel, paranoyanın nesebi gayri sahih velididir. Biz de onlara diyelim böyle. Siz paralelsiniz. Mesela sülük dediler nedir? Kanı emen. Belki gözümüzle görüyoruz, hakikaten birileri de kan emiyor. Milletin kanını emiyor. Kansız bırakıyor onu. Fakat mukabeleyi bilmisil kaide-i zalimanesine girerek kan emen sülükler sizsiniz demek küstahlığına girmemeli. İlle de bir şey demek istiyorsanız karbondioksit atma manasında bu. Şöyle dersiniz. Kim paralelse Allah onun belasını versin. Allah yedi sülalesini yerin dibine batırsın. Kim sülükse Allah onun bin belasını versin. Sülüklerin evlerine ateş salsın, yuvalarını başlarına yıksın. Bilsek yani, kim çete ise şayet o çetelerin evlerine Allah ateş salsın. Ellerini dizlerine vurdursun. Hicran gözyaşı dökmeye sevk etsin onları. Kim örgütse Allah onun belasını versin. Değilse falanın demiyoruz onları. Kim örgütse ve kim silahlı örgütse Allah onun belasını versin. Kim milletine kötülük yapmak istiyorsa Allah onun belasını versin. Kim millet hukuku olarak arpa kadar bir haram yemişse Allah onun sülalesinin, yedi sülalesinin belasını versin. Bunu söylerken kendiniz adına söyleyin. Bilmem, Füzuli'nin dediği gibi bilmem ol bir vefa desem inanır mı, inanmaz mı? Hakikaten kendiniz için böyle lanet çektiğinizi, kendinize bela okuduğunuzu, onları da bir kısım bağışlayın. Mümin kardeşlerimiz, densiz demeyi terbiyeme, saygıma uygun bulmadım. Onlar densizliğin her türlüsünü söylediler. Dedikleri, ettikleri şeyleri saydılar. Yakın tarihe kadar 200 tane küfür, telin, lanet lafından bahsettiler. Ben kendi kendime düşündüm. Acaba bizim Türkçe sözlüklerde bu kadar telin, lanet ve küfür lafı var mı? Yoksa onları yaptıkları keşiflerden dolayı Kristof Kolomb gibi belki ödüle layık görmek lazım. Maşallahları var. Sözlüklerimize çok kelimeler kazandırmışlar. Hepsini hatırımda tutmadım. Orada da Cenab-ı Hakk'ın bana verdiği nisyan hakkını kullandım. Dediğim şeyler nasılsa çok tekerrür ettiğinden dolayı arzu etmediğim halde aklımda kalmış onlarda. Keşke onları da unutabilseydim. Onu da benim densizliğime verin, kusura bakmayın. Keşke onları da unutabilseydim. Demedik şey bırakmamışlar. Atmadıkları iftira bırakmamışlar. Söylemedikleri yalan bırakmamışlar ve sizi uğratmadıkları gadir bırakmamışlar. Etmedikleri hiyanet, emanete hiyanet bırakmamışlar. Fakat bütün bunları halk ifadesiyle onu demek de doğru mu? Nezaketimizle telif edilebilir mi? karakterimizin sesi soluğu olur mu? Değilse Allah bizi affetsin, mahşeri vicdanda bizi bağışlasın. Buldukları bir günah keçisini onları yüklediler. Ne olursa olsun, bir gün insanlık bugün cennete gitme yoluna girse, sıratı da geçse, yani o mevzuda bir şeye takılsa orada, hele durun size bir şey soracağız bu mevzuda dense, yine onların o paranoyadan doğan nesebi gayri sahih, paralel mülahazasına verecek, diyecekler ki bunların yüzünden oldu. Size bir şey anlatayım. Edirne'de bulunduğum zamanda birisi Türkoloji eğitimi görmüş, Alman. Adı da Robert'tı. Ara sıra benim camime uğrardı, Müslümanlığa da çok yakındı. Onun şöyle bir mülahazası vardı. Zannediyorum o eski nazizmden kalma neo-nazist birisiydi. Dedi ki dünyada şu felaket varsa işte falan kavim yüzündendir. Nazizmin genel telakkisi buydu. Sel gelmişse şayet onların yüzündendir. Onların şumundandır. Onların uğursuzluğundandır. Zelzele olmuşsa, fay kırılmışsa onların yüzündendir. Hatta hiç unutmam bir gün camide Maksure'de zannediyorum ya oturuyoruz ya ayaktayız Robert'la beraber. Zannediyorum dedi bir gün kıyamet koparsa bu da onların yüzünden kopacaktır. Şimdi öyle bir mantık, öyle bir felsefe zedelenmiş, yaralanmış bir yönüyle, ayıp örtme duygusuyla böyle kıvranıp duran insanların ruhuna hakim olmuş ki, bütün mesaviyi birilerine böyle yüklemek suretiyle içinden sıyrılmak istedikleri sıyrılmanın tek yolu olarak görüyorlar. Fakat bütün bunlara karşı centilmence davranmak size düşüyor. Biraz rahatsızım, biraz da bunlara cevap vermemek için kaç ay oldu? Evet. Aylardan beri burada sizin karşınıza çıkmadım. Çünkü sizin karşınıza çıkarken Cenab-ı Hakk'a ait bir şeyleri söyleme mülazasıyla çıkmaya çalıştım. Şayet sizin karşınıza çıkarken birilerinin yaptığı fenalıklar karşısında bile hislerimi işin içine katarak konuşursam bu marz-ı ilahiye uygun düşmez, ihlasa muvafık düşmez. İhsan şuuruyla telif edilemez, yakinle telif edilemez. Böyle olmayınca da o beş para etmez. Beş para etmeyen insanlar, gayri mergup metalarını her gün maşeri vicdan pazarlarına, panayırlarına sürseler bile bize bu mevzuda yine karakterimizin gereğini ortaya koymak düşer. Karakterinizi bozmanız, onun gereğine göre laf etmemeniz, öyle bir davranışta bulunmamanız, kendi namusunuza dokunmak kadar çirkin, şeni bir şeydir. Ha başkaları karakterlerinin gereğini sergiliyorlarmış. O bizi alakadar etmez. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَى وَاَنْ لَيْسَ الْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعَى. Kimse kimsenin vizrini, vebalini yüklenemez. Herkes kendi vebaliyle oraya gidecek. Kaldı ki mesleğiniz, meşrebiniz, mizacınız, mezakınız itibariyle öbür tarafta görseniz ki birileri sizin vebalinizi sırtlanmış, beli bükülmüş bir hammal gibi o veballer altında inliyor. Kitmir'in bugüne kadar dediği gibi bilirsiniz. 50 senedir aleyhimde benim yazı yazan insana bile sizi de şahit tutarak şahsıma ait hakları helal ettiğimi söylemişimdir. İt demedik, bilmem ne demedik kalmadı ama fakat şimdi denen şeyler onları çok geçti. Leli'nin Müslümanlara dediği şeyleri çok geçti. Amnofis'in Hazreti Musa'ya dediği şeyleri çok geçti. Ramses'in bilmem hangi Allah makbulu kuluna dediği şeyleri çok geçti. Fakat elin alemin dediği, ettiği şeyler Talya'yı aştıysa, hadden efsun hale geldiyse, bence bizim hadden efsun bir haddimiz olmalı. Her şeyi Allah'ın izni inayetiyle Cenab-ı Hakk'ın bizim ruh sistemimize, ruh midemize yerleştirdiği enzimlerle onları ezmeli, hamur etmeli, halletmeli. Sonra da itrahat halinde atılacak yerlerde götürüp atmalı onları. Evet, aşıktır incitenden, incinme incitenden, kemalde noksanmış, incinen incitenden, siz incitmeyen olun. Varsın başkaları inciten olsun. Çünkü sizin dünya adına bir talebiniz yok. Başkaları bir şey oldu. Onun ötesinde bir şey olmak için çırpınıp duruyorsa, karakteri de ona müsaitse, yapmadık şey bırakmayabilir. Fakat sizin eğer Allah'ın rızasından başka, hoşnutluğundan başka, ilahi kelimetullah'tan başka, nam-ı celili Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem hedef göstermesi ve gayb bin gözüyle görüp müjde vermesi açısından ele aldığınız zaman, benim namım, senin nam-ı celilin, ona binlerce canımız kurban olsun, güneşin doğup battığı her yere ulaşacaktır bir gün. Hedefimiz budur. Onu sevdirme, gönüller sultanı olan o insanın her gönülde sultanlığını bir kere daha onlara duyurma. Zatında yaratılırken o gönüller sultanı olarak yaratılmıştır. Gönüllere sultan olan o insanı, o sultanı zişanı, o piri muganı bütün gönüllerde sultan haline getirme vazifeniz olmalı. Bunun dışında bir hedefiniz varsa, biz de bir gün bir yerde küçük bir reis olalım, bir vekil olalım, bir bilmem ne olalım mülahazalarını düşünüyorsanız, hiç farkına varmadan Allah'tan o nisbette uzaklaşmış olursunuz. Bizim gayemiz budur. Hazreti Piri Mugan bir aralık böyle demokrasiye, evrensel insan haklarına hizmet ediyorlar diye belli bir dönemde 60'lar öncesi bazılarına karşı az taraftarlık hissettim. Fakat sonra yanlış olduğunu anladım. Euzü billahi mineşşeytani ve siyaseti dedim. Uzaklaştım. Mesleğimiz, meşrebimiz budur. Yoksa sizin arkadaşlarınızın ayağının ucuna kadar gelen o şeyleri böyle bir mülahaza olmasaydı katiyen itmezlerdi. Siz onların hepsini elinizin tersiyle itin. Bana Allah'ım gerek deyin. İsteyene ver cenneti, huri gilmanı, cennet cennet dedikleri 3-5 huri, 3-5 gilman, 3-5 villa, 3-5 tane köşk. Sen onları isteyene ver. Bana seni gerek, seni de ve yolunda böyle yürü. Allah seni yüzüstü düşürmeyecektir. İnan buna. Ama fırtınalara gelince, tsunamilere gelince, şimdiye kadar bu yolun yolcularının sabit, değişmez kaderi olmuştur. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ Hep imtihan olmuşlar. Evlatla imtihan olmuşlar. Malla imtihan olmuşlar. Çağın tiranlarıyla, güç ve kuvvet zehirlenmesiyle mahvolmuş insanlarıyla imtihan olmuşlar. Seyyidina Hazreti Musa aleyhisselam Mısır'dan Eyke ve Medyen arasında gelip gitmek, mekik dokumak üzere yurdunu, yuvasını terk etmiş, oraya gitmiş. Seyyidina Hazreti Yusuf'un çektiği şeyler dillere destan. Yakup aleyhisselamın çektiği dillere destan. Hazreti İbrahim Halilurrahman, mezhebiniz, mesleğiniz, meşrebiniz hullettir. Hazreti İbrahim'in yoludur. Ateşe atılma karşısında Cibril'in yardımını elinin tersiyle itecek kadar o mevzuda. Rabbim biliyorsa, haberdarsa şayet senin desteğine, yardımına ihtiyacım yok demiş. Doğup büyüdüğü Mezopotamya'dan, babası orada putların reisi, veziri yani. Efendim ona belki reisüs esnam denir. Böyle yani payesi olan, mansıbı olan bir şey. Baba tarafından da irdenmiş, dayısı önemli bir vezir. Dayısı tarafından oğlum çık git buradan denmiş. Yurdundan, yuvasından o da kovulmuş. Enbiya-İzam'ın başına gelen şeyler, insanlığın iftihar tablosu, bir yönüyle Tev'em, Mekke ile beraber, Kabe ile beraber yaratılmış aynı döl yatağında. Beytullah, Sidretül Müntaha'nın iz düşümü ise, o da bir yönüyle nuru evveldir. İlk defa evvelu ma halakallahu nuru hakikatiyle ilk defa yaratılan bir varlıktır. Adeta Kabe ile beraber tevemdir. Kabe'den dışarıya çıkarılmış adeta hiç kimseye layık görülmeyen, onun için kullanılacak bazı tabirler olabilir. Ben ona karşı olan saygıma dokunduğu için demeyeceğim onu. En küçük insana bile reva görülmeyen bir muamele ile kendi beldesinden, Kâbesinden dışarıya çıkarılmış. Dönmüş geriye gözleri dolu dolu. Kavmim beni çıkarmasaydı senden ayrılmayacaktım demiş. Ama o da Medine'ye gitmiş. Peygamberler çekmiş, veliler çekmiş, Gazzali deliler gibi mezarlarda dolaşmış. Hasan Şazeli Hazretlerinin tazarru ve niyazlarına bakarsan adeta boynuna zincir vurulmuş, ayaklarına pranga takılmış. İmam Şafii Hazretleri zincirler içinde ta Bağdat'a kadar celbedilmiş. Hemeroiti var, sürekli kan püskürte püskürte oraya kadar götürülmüş. Ve dayanamamış bunlara 55 yaşındayken, ruhunun ufkuna yürümüş. Koca Ebu Hanife zindanlarda kırbaçlanmış. Ahmet bin Hanbel gibi büyük muhaddis, 1 milyon hadisi eleyerek müsnedini yazmış bir insan. Hapishanelerde Kur'an mahluk değildir dediği, Kur'an'ın tek bir meselesi için hapishanelerde kırbaç yiye yiye ömrünü geçirmiştir. Bu yol uzaktır, menzili çoktur, geçidi yoktur, derin sular var. Eğer bu yolu böyle bilerek girmişseniz, bunlara da katlanacaksınız. Bazen firavunlar yapacak, bazen nemrutlar yapacak, bazen keferev-i fecere yapacak, bazen münafıklar yapacak, bazen de Müslümanlığı sindirememiş, Hazreti Ruhu Seyyidül Enam'ın ifadeleri içinde, Kur'an okudukları halde gırtlaklarından aşağı inmeyen, alınları nasır bağlayacak şekilde secdeden başlarını kaldırmadıkları halde nifaktan kurtulamayan insanlardan çekeceksiniz. Çekme sizin kaderiniz, çektirme de onların huyları olacak. Bütün bunları bilerek bu yoldaysanız dişinizi sıkıp sabredeceksiniz. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ Dişini sıkıp sabredenleri tebşir buyur. Ey Habibi Zişanım! اَلْصَبْرُ مِفْتَاحُ الْفَرَجِ Sabır, kurtuluşun sırlı anahtarıdır. Başınıza ne gelirse gelsin, gelse celalinden cefa, yahut cemalinden vefa, ikisi de cana sefa, lütfu da hoş, kahrı da hoş. Bu kıtmir kardeşiniz 27 Mayıs'tan bu yana, çoğunuz yoktunuz o gün, 27 Mayıs'tan bu yana ölüm tehditleriyle her zaman preslendim. Askerliğimi yapmamış bir gençtim. O zaman ihtilalciler yapıyordu. 12 Mart'ta zindanlar gördüm, tehditler gördüm. Yargıtay'da o mesele duruyorken bir af çıktı. Cenab-ı Hak öyle sıyırdı. Mahkumiyet ve sürgün kararları vardı. İnandığınız şeylere inanmayanlar, sizin değerlerinizi değer kabul etmeyenler, sizi hiçbir zaman hazmedememişlerdir. 12 Eylül'de 6 sene, o sefillerde kaçan insanın şakı gibi 6 sene, Cenab-ı Hak onlara yakalatmadı. Yakalatmadı, yakalanan arkadaşlarından birisi, makamı cennet olsun, ordudan ayrılmış Cahit Erdoğan, bana dedi ki bir gün, hocam iyi ki ele geçmedin. Öyle işkence, öyle eza, öyle cefa ki, hastasınız, şekeriniz var, kalbiniz var, dayanmanız mümkün değildi. İyi ki, ama iyi ki Allah yakalatmadı. Geçende o çok karakterli, çok namuslu, albaylıktan emekli bir subay geldi buraya. Ona kurban olayım ben. Bir yerde derdest ettikleri zaman ben de merhamet yazısını yazmıştım. Arabanın torpido gözünde bulunuyordu zannediyorum. Oraya bindi, kurcalarken orayı o yazıyı aldı okudu. Bana sonra şöyle dedi, haşa ben o insan değilim. Vallah dedi, hocam bu yazıyı oturmuş bir solukta yazmışsınız dedi. Sonra anladım ki ben hüsnü niyetli, bizi tevkifhaneye götürecekler. 12 Eylül'e karşı gelmişler gibi de ezecekler, çizecekler, edecekler, presleyecekler. Geldi arabanın şoför mahalline bindi. Orada bulunan arkadaşımızın bazı notları vardı. O notlar çıktı birdenbire torpido gözünden. Aldı baktı, benim de her şeyi bilmem ben, böyle bildiğim şeyler. Mesela birisi bugünkü bir hatırımda. Ümirtü en ukatile deyince ben gerisini okudum. Ümirtü en ukatilen nas hatta yeşhedü en la ilahe illallah ve akamus salate ve etavuz zekate fe izâ fa'lu zâlike asemü mini dimâehum ve envâlehum illâ bihakkil islam ve hesabuhum alallah. Oo dedi hocam. Böyle yaptı elini. Sonra durdu, düşünüyor meğer. Yeni böyle yıldızının birisi de daha parlak, timin başkanıymış. Baktı baktı, yahu dedi, şef dedi. Bunları ne diye götüreceğiz? Bir sürü başımızda it köpek var. Vallahi komutanım dedi, ben de zaten öyle düşünürdüm. Hiç öyle değil yani. Kur'an'ı ters tutmuş, bana ters tutuyor. Ulan ne biliyorsun diyor. Ben de belki Kur'an okumasını biliyorum ama ters tutuyor Kur'an-ı Kerim'i. Vallahi komutanım ben de öyle düşünüyorum dedi. Hemen kapıyı açtı, fırsat kolluyormuş. Allah ebeden razı olsun. Annesiyle babasıyla firdevse sevindirsin onu. Evet, minnettarım. Arabanın kapısını açtı inerken, hocam dedi, Allah selamet versin, gidin dedi, görünmeyin dedi. Belki böyle 10 defa hadiseye rastladım. 10 defa bana çık git diyen insan karşıma çıktı, Allah'ın lütfu. Demek ki zalimlere, cebbarlara, hattarlara yakalanmamı Allah Celle Celaluhu istemiyordu. Neden istemiyordu? Ben o kadar güçlü, mukavemetli, imanı derin bir insan değilim. Belki dayanamazdım. Fiyasko yapardım. Falsolara girerdim. Onun için beni tahammül ferse öyle imtihanlara tabi tutmadı. Baba yiğitler, Başkan Muhsin gibi kahramanlar, makamı cennet olsun, 6 sene hücrede kaldılar. 6 sene. Ben dayanamazdım ona. Onun için Allah'ın ayrı bir merhameti aynı şeyi yaptı. 28 Şubat'ta aynı şey oldu. Buraya da gelmek istemiyordum. Hatta baştaki, en baştaki resmi omuzundan insana yeğeniyle haber gönderdim. Beni ille de bir hastaneye, Mayo Kliniğine götürüp orada bir elden geçirmek istiyorlar ısrarla. Benim gitmem sizin tarafınızdan kaçtı şeklinde algılanacak, geleceğinize toz konduracaksa şayet ben gitmek istemiyorum dedim. O insan da o gün o karakteriyle, öyle duruyor mudur bilemiyorum, o sağlam karakteriyle yeğeni dedi ki, gözleri doldu, hıçkıra hıçkıra ağladı. İşte insan böyle olur diye. Sonra işte Haziran fırtınası koptu. Sonra musibet musibeti devam etti. Şimdi o Haziran fırtınasında birilerinin işgüzarlık yaparak iddianameye, 300 sayfalık iddianameye sokuşturdukları şeyleri, ne o iddianame? O asıl iddianame, bu da ne o iddianame? Yine bir şey yapmayı düşünüyorlar. O 300 sayfalık iddianame ki burada istintak, niyabet tarihiyle istintak edilirken New Jersey başsavcısı meseleye baktı, güle güle güldü. Bu ne komik şey falan dedi. Bugünleri görseydi herhalde gülmeden bayılırdı. Evet, biz hep çektik. Çektirenler de hep çektirdiler. Bundan sonra da çektirecekler. Allah'a ahdü peymanımız var. Dönmeme kararındayız. Allah döndürecekse canımızı alsın. Allah bunları yapanlara da insaf, izan, bizimle beraber kalp selahı ihsan eylesin. Amin. Ve selamun aleyhi ve sellem.